94 zł netto miesięcznie w najmie Renault w ofercie wyprzedażowej. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 listopada, minęła 11. Agnieszka Drost, zapraszam na serwis Trójki. 6 osób zginęło na drogach od piątku, trwa policyjna akcja Znicz. W świąteczny weekend hakerzy nie próżnują, przypuścili kolejny atak. 10 osób w ciężkim stanie po ataku nożowników w pociągu pod Londynem, służby zatrzymały 2 osoby. Od piątku na polskich drogach doszło do 146 wypadków, zginęło w nich 6 osób. W związku z podróżami na groby bliskich funkcjonariusze prowadzą akcję Znicz. Kontrolują prędkość, trzeźwość kierujących i stan techniczny pojazdów. Akcja potrwa do jutra, przypomina w TVP Info Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Dzisiaj kolejny dzień działań, poniedziałek kolejny i ten poniedziałek zwracam też szczególną uwagę, bo w ubiegłym roku ten dzień powrotu, czyli niezwiązany stricte już z samymi dniami świątecznymi, no oznaczał niestety najgorszą statystykę w tamtegorocznych naszych działaniach. Było to 9 ofiar śmiertelnych podczas jednej doby. Policja apeluje do kierowców i do pieszych o zachowanie ostrożności, zwłaszcza w pobliżu nekropolii, zwracanie uwagi na innych uczestników ruchu i noszenie odblasków. Na warszawskich Starych Powązkach, podobnie jak wczoraj, trwa kwesta na rzecz renowacji zabytkowych nagrobków. To najstarsza już 51. zbiórka, dzięki której udało się odrestaurować ponad 1700 nagrobków. Dzisiejszą zbiórkę obserwuje Mariusz Pieśniewski. Dzień dobry. Czy odwiedzający groby chętnie wrzucają pieniądze do puszek? Dziś na Starych Powązkach nie ma tłumów jak wczoraj, ale wielu odwiedzających wspiera kwestrę na rzecz renowacji zabytkowych nagrobków i nie tylko, wspiera gotówką. Dzień dobry, prosimy o grosik na Powązki. No tak, jestem w szoku, właśnie już chciałem powiedzieć tutaj, mieć alibi, że nie mam gotówki, to tak jest prawda, ale tutaj okazuje się, że kod QR i proszę, wszystko gotowe. Chociaż trzeba przyznać, że większość osób wrzuca jednak gotówkę, choćby przysłowiowy grosik. Wokół słychać dźwięk potrząsających monet w puszce, a dziś kwestujący zbierają także na Wileńską Rossę. Na Wileńską Rossę, na Rossę! Warszawiacy, również osoby przejezdne, które gdzieś słyszały o tym, że jest coś takiego jak cmentarz na Rossie, że tam podobno leży Piłsudski, więc przyjemność, radość zbierania, bo wiemy, że te nasze kresowe nekropolie jednak nie zaginą. W zeszłym roku zebrano podczas kwesty 255 tysięcy złotych, także kwesta powązkowska w zeszłym roku została wpisana na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. I tyle. Mariusz Pieśniewski, bardzo dziękujemy za relację. Kolejny atak hakerski. W ręce przestępców trafiły dane części użytkowników serwisu Supergrosz. O ataku poinformował wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. W rozmowie z Polskim Radiem powiedział, że sytuacja jest poważna. Imiona, nazwiska, e-maile, część też informacji o numerach PESEL, dane dotyczące dowodów osobistych czy adresów zamieszkania. Musimy mieć bardzo dużą czujność, bo te dane mogą być w sposób nieuprawniony wykorzystywane przez przestępców. Już służby państwa podjęły działania mające na celu znalezienie autorów tego ataku. Wicepremier Gawkowski apeluje do klientów firmy Supergrosz o zastrzeżenie numeru PESEL poprzez aplikację mObywatel i zmianę haseł do logowania. A na stronie bezpiecznedane.gov.pl klienci firmy mogą sprawdzić, czy ich dane zostały upublicznione. 10 osób zostało rannych po ataku nożowników w pociągu popularnej linii Doncaster-London. Do zdarzenia doszło niedaleko Cambridge. Nikt nie zginął, ale prawie wszyscy ranni trafili do szpitala w stanie zagrożenia życia. Służby zatrzymały 2 osoby. Policjanci, w tym antyterroryści, weszli do pociągu na stacji w miejscowości Huntington. Według świadków, jeden ze sprawców, który trzymał w ręku duży nóż, miał być obezwładniony paralizatorem. W ręce policji trafiły 2 osoby. Do ataku doszło wieczorem, kiedy pociągiem podróżowało sporo osób. Ludzie wpadli w panikę, uciekając deptali innych. Część ukrywała się w toaletach. Jeden z pasażerów, Oli Foster, opowiadał, że z początku wyglądało mu to na żart związany z Halloween. Obok mnie przebiegł facet krzyczący: uciekajcie, uciekajcie. Ktoś dźga wszystkich nożem. Patrzyliśmy na siebie, myśląc, że to żart, ale sytuacja była poważna. Zacząłem uciekać. Wszyscy się pchali, panikowali. Świadek dodał, że widział też, jak starszy mężczyzna zasłania przed napastnikiem młodszą dziewczynę. Atak trwał kilka minut. Motywy działania sprawców nie są znane. Agata Król, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

które mówimy do siebie. Nie docierają na czas. Dwukrotnie Stanisław Sojka w koncertowych wykonaniach piosenek Niech całują cię moje oczy, a potem Niebo, oczekiwanie nasze. Dziś w audycji Sanatorium sięgamy po te nagrania, po głos nieodżałowanego Stanisława Sojki właśnie 2 listopada. Tych artystów, których nam zabrakło, słyszą państwo o różnej porze dzisiaj w Trójce. I myślę, że głos Stanisława Sojki jeszcze dziś powróci na naszej antenie. Zapowiadają na początku także muzykę z nowych płyt. Bolewski i Tubis to jest duet Radka Bolewskiego, perkusisty, śpiewającego perkusisty, i Macieja Tubisa, który gra na fortepianie, instrumentach klawiszowych, kompozytora tych utworów. Radek Bolewski pisze do nich teksty. Kochaj to jest tytuł ich nowego albumu. Przestaniemy wierzyć, tak jak z ubrań wyrośniemy z niej, lecz tak jak młodzi biznesmeni w negocjacjach polegniemy z nią. Niepoprawni stale trwamy, niepoprawni uprawiamy, niepoprawni z siłą ognia, niepoprawni wyznajemy ją. Thank you. Marzyciele i O drzewach. To dwie piosenki z nowej płyty Kochaj, duetu Bolewski i Tubis. Artyści w trasie koncertowej na stronie bolewski-tubis.com jest tych dat naprawdę sporo. Proszę sprawdzić, gdzie najbliżej będą mieli Państwo na taki koncert. A zapewniam, że warto. Kilkakrotnie miałem przyjemność widzieć na żywo występy tego duetu. Radek Bolewski na perkusji i przy mikrofonie Maciej Tubis, instrumenty klawiszowe. Proszę sprawdzić, jak na żywo brzmi muzyka z ich nowej płyty zatytułowanej Kochaj, a płyta oficjalnie ukazuje się 7 listopada. Audycja Sanatorium w Trójce. Zostajemy wśród tych płyt nowych, najnowszych. 31 października ukazała się najnowsza płyta Agi Zarian, zatytułowana Second Time Around. Spending most of their lives living in a pastime paradise. They've been spending most of their lives living in a pastime paradise. They've been wasting most of their time glorifying days long gone behind. They've been wasting most of their days in remembrance of ignorance, oldest praise. Tell me, who of them will come to be? How many of them are you and me? Dissipation of race relations, consolation, segregation, dispensation, isolation, exploitation, mutilation, mutation, miscreation, confirmation to the evil of the world. When the savior of love will come to stay, tell me who of them will come to be. How many of them are you and me? Proclamation of race relations, consolation, integration, verification of revelation, acclamation, world salvation, vibration, stimulation, confirmation to the peace of the world. Thank you. Good morning or evening, friends. Here's your friendly announcer. I have serious news to pass on to everybody. What I'm about to say could mean the world's disaster, could change your joy and laughter to tears and pain. It's that love's in need of a love today. Possession, and it will, if we let it, destroy everybody. We all must take precautionary measures. If love and peace you treasure, then you'll hear me. Second Time Around. To najnowsza płyta Agi Zarian. Po prawie 20 latach znów współpracuje z tymi muzykami. Darek Oleszkiewicz, Larry Kunz i Munyungo Jackson. A muzyka, która przed chwilą nam towarzyszyła na antenie Trójki w audycji Sanatorium, to dwa klasyki Stevie'ego Wondera. Pastime Paradise i Love's in Need of Love Today. W tym roku jeszcze planowane są koncerty w tym składzie płytowym Agi Zarian, a ja mam nadzieję na spotkanie z artystką. Kto wie, może nam się to przydarzy, gdy usłyszymy się w specjalnym wydaniu audycji Mało Obiektywnie z Bielska-Białej. To w połowie listopada kolejna 23. edycja jazzowej jesieni imienia Tomasza Stańko pod patronatem Trójki. Planujemy także specjalne spotkanie i odsłuch muzyki z tego słynnego, już dobrze Państwu znanego, na razie głównie zapowieści, co prawda, boksu Stańko. Oficjalna premiera tego wydawnictwa, przypomnę, 6 płyt kompaktowych albo 6 płyt winylowych do wyboru już 21 listopada i przygotowujemy też coś specjalnego w związku z tym w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, no ale na razie to są plany, więc jak się zmaterializują, to na pewno Państwu o tym będę opowiadał na antenie Trójki. I jeszcze przed serwisem informacyjnym mam dla Państwa dwie piosenki z najnowszej płyty Grzegorza Turnała. Czekaliśmy na ten album długich 11 lat. Mówię tutaj o autorskiej płycie artysty. Południowe sny i Gdybyś. To Grzegorz Turnał, a także zaproszeni na tę płytę goście, a wśród nich Dorota Miśkiewicz i Atom String Quartet. Słyszymy się w Trójce ponownie w audycji Sanatorium za kilkanaście minut. Radość pełna, zupełna, o wszystkim można śnić. Lepiej zasłonić zasłonę, kiedy się nie ma nic. Niczego do nikogo, nikomu po nic lśnić. Usiąść nad ciemną wodą, nad ciemną rzeką Styx. Zapomnieć nieco świata, dużo średnio lub mniej. Atlety czystą wodą na świat pogapić się. Pogapić się jak płyną minuty, lata, dni. Pomimo sił fatalnych nad ciemną rzeką Styx. Co we śnie wyśnić do końca, co na dnie niech utkwi tam. Zbyć złości samotności, o wszystkim można śnić, tuż u Hadesu bram. Co we śnie wyśnić do końca, co na dnie niech utkwi tam. Niczego do nikogo, nikomu po nic lśnić, kiedy się nie ma nic. Radość pełna, zupełna, o wszystkim można śnić. Lepiej zasłonić zasłonę, kiedy się nie ma nic. Pożegnać się z wyrocznią, co wyrok życia zna. Nadlety czystą wodą, nie jesteś nigdy sam. O wszystkim można śnić, kiedy się nie ma. Nadlety czystą wodą, o wszystkim można śnić. Co we śnie wyśnić do końca, co na dnie niech utkwi tam. Zbyć złości samotności, o wszystkim można śnić, tuż u Hadesu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.